शाम हो और वो शम जले, कब उड़ कर पहुँचे परवाना, हाय परवाना। भेद कहे नजरों से नजर एक भेद कहे, दिल दिल से कहे एक अफसाना, है अफसाना। वफा दिल चीज है क्या, ऐ जोश वफा दिल चीज है क्या, हम जान भी दे दें नजराना, है नजराना। बेचैन नजर बेचैन